राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, विक्रम संवत 2059, 25 अप्रैल 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम राम राम बलवंदम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्तौ वंदे नंदतुजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रपेत्रे उपानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुरे नमः। वरदेव सुतम देवं कांसचानोरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत वंशी विभूषित नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात है तो बोली। कोई कहते हैं कि मरणासन व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, उस समय में क्या करें उसके लिए? नाम भगवान नाम सुनाओ, कुछ नहीं कर सके, सुन नहीं सके तो नाम सुनाओ, नाम नाम की आवाज रहेगी जमना दी जाएगी वहां। इस बात नाम कीर्तन करो, चेत में तो गीत सुनाओ, चेत में तो नाम, चेत उन्होंने नाम सुनाओ, भगवान नाम बहुत बढ़िया चीज है। गीता सुनना 8वां अध्याय सुनाओ, गीता सुनो। सुनता नहीं है तो भी सुनाए, तो पास में नाम उतर है जमराज नहीं आएंगे। नाम से बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज है, बड़ा उपकार है। अंधकार में भगवान का नाम सुनाना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बड़ा भारी पुण्य है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, नाम सुनाओ सब ठीक होगा। नाम पास होना ही दो, और रोगी को नींद आवे तो धीरे बोलो, मैं धीरे बोलो और चेत हो रहा जोर जोर नाम सुनो। नींद आती हो तो धीरे करो, नींद में आराम मिले इस वजह से धीरे कर दो। भगवान नाम सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया। चेत और रुचि हो तो गीता जी रुचि है, गीता जी 8वां अध्याय सुनाओ। ये तो भगवान नाम सबके लिए बढ़िया, सबके लिए बढ़िया, बहुत उत्तम। कि जो व्यक्ति का शरीर शांत हो गया उसके पीछे नारायण बलि करना क्या सबके लिए जरूरी? मैं समझ सकता हूँ। एक बात और है, शरीर शांत होने पर भी आध घंटा घंटा नाम जप करना चाहिए। नाम जप उठाने में जल्दी नहीं करनी, वे बात घंटा घंटा नाम जब नाम कीर्तन करो बहुत अच्छा है, और तैयारी करो सभी। मैं उठाऊंगा जल्दी, प्राण कभी कभी ऐसा होता है हमारी दृष्टि प्राण चले गए, ज्ञान रहता है तो आधा घंटा घंटा कीर्तन होना होना चाहिए, उठा हुआ तो कीर्तन होना चाहिए, भगवान नाम कीर्तन। नारायण बलि सबके लिए करना जरूरी है, नारायण बलि जरूर करना है। मरने के बाद जो शास्त्रीय कर्म है करना चाहिए, जरूर करना, नारायण बलि जरूर करा नहीं, बड़े कल्याण कर लिए, नाम जप करो, कीर्तन करो, कुटुंबी चाहिए माला फेरे उसके नाम से। आज एक बहन मिली कि मैं क्या करूं, भागवत में करा नहीं प्रवण से और पाठ मैं भी कर लिया और नाम जप करता हूं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है भाई, अब क्या करूं, नाम जप करो और अर्पण करो, बहुत बढ़िया चीज है। सौ युग सौ सूत्र नाम प्रभाव कली विशेष ज्ञान उपाव, कलयुग में विशेष है नाम के में, चारों युगों में है सब समय है, कलयुग में विशेष महिमा है नाम के। शरीर जाड़े लगे तब कई लोग उन्हें माथो नीचो उन्हें तो सांस खत खत चले तकलीफ हुआ, माथो नीचो उतारे नवा देन कर देन उन्हें तकलीफ भी सोचे ही गई पहले बालू गंगा जी बालू में तो विस्तार कर नीचे नजर पहले बस आराम से आ जाए। शेर जी तत्व चिंतामणि में पीछे पीछे पहला भाग में लिखियो है कि मृत्यु समय में क्या उपचार होना चाहिए, मृत्यु समय के उपचार हाँ। क्या दो तीन तल्ला है तो नीचे नहीं लानो, उठी शरीर जाने दो, मैं खाट मा तो वही सुन दो, वही पृथ्वी तत्व भी है। मृत्यु समय के उपचार तत्व चिंतामणि भाग एक के पीछे में मृत्यु समय के उपचार शेठ जी का जी मैं करना चाहिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा शुभ है। एक शंका ये है शरदानंद जी ने कहा कि यहाँ सब प्रबंध है, मरने वाले का संबंध है, मरने का प्रबंध है, यहाँ जीते हुओं का भी प्रबंध है और मरने वालों का भी प्रबंध। क्षेत्र को देख सकते बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सच्चे देश लग जाए सच्ची बात है भाई, मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, धन कमाना और भोग भोग वाला शरीर नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए लग जाओ, जिसे सत्संग सुनते हैं और भाई बहन हो तो भगवान में लग जाता ही है, सच्चे हृदय से लग जाओ। मेरे तो मन में आई कि जो बूढ़े वाले हैं, माता है, वृद्ध संत सज्जन है, वो नाथ ही देना चाहिए, बूढ़े बूढ़े आदमियों को ठहरने देना चाहिए, गंगा जी किनारे सत्संग और बूढ़े कहीं गंगा घर में कौन तक तो हो नहीं तो ठहरे बैठा उड़ाने तो देना चाहिए और काम नहीं कर दे। चाहे विधवा है चाहे कोई काम नहीं है, और काम करो भगवान को याद करो, आशी पर भगवान के वचन में रहो हरदम, और काम क्या है, अरे कोई काम नहीं, कोई तंत्र नहीं, भगवान रहेगा। एक शंका ये है कि ये बात आई है कि गंगा जी में अस्थियां प्रवाहित करने से उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, तो मुक्ति हो जाती है कि गति हो जाती है कि वो भाव का अनुसार है, भाव उनका गंगा जी में मुक्ति हो जाए, किसका भगवान का सन उदय है, किसका भाव, मरने वाले का, मरने वाले का, और आवेगा भगवान का सन उदय साक्षात, और मरने वाला मानता ही नहीं गंगा जी को, तो अगर उसकी कोई अस्थियां प्रभावित करे तो गंगा जी का प्रभाव नहीं होगा उस पर। एक आदमी था बड़े लेखक, वो गंगा जी की निंदा करता था, गंगा जाने वाले को कहता था बेकार आदमी, पानी में क्या पड़ा है, तो कोई आदमी अरे समझ था वो गंगा जी को मानना नहीं था, तो उसने एक लोटे में अपने पिता के अस्थियां डाल करके और ऊपर झाड़ लगा कर बंद कर दिया, और गंगा जी चढ़े वाले को कह दिया ये गंगा जी में बात कर देना, वह लोटो है जो तुम गोल बना दियो ब्रह्मकुंड में। एक आदमी स्नान किया लोटो मिल गया, वह बचे नहीं हो, ऐसा कोई संपत्ति है मैं वो निजार को अब कटे हो रहे जो टट्टी गए हो वो जल खो दे टट्टी में हेड खाल टट्टी बना दिया करते मेले में गया एकांत को लगे में धरना हो गए मेले में ना लिया लोटो ले लियो लोटे पर नाम लिखो वो नाम देखो तो घर पूछो लोटो का नाम दे तो मन तो गंगा जी मिली हो गए मत आठगा जी हो तो टट्टी में डाल दिया मिले खोज गंगा जी बाबा से उठा कर दिया जो बिल्कुल दान किया मीटी में घंटे सुनाई बात तो गंगा जी जी महिमा है वहा सब कुछ है परंतु मानने वाला जितना आदर करेगा आदर करेगा उतना दाम जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है। भगवान का चरणों तक मान रहे मूर्ति हो गई भगवान का चरणों तक है। कहते हैं कि यदि मृत्यु समय में कोई अगर भगवान नाम संकीर्तन चलावे कैसेट चलावे कैसेट तो उस समय में क्या उस कैसेट के कीर्तन से भी क्या उसकी यमराज से मुक्ति होती है? वो मरने वाला है वो निंदा करने वाला ना हो, भगवान नाम की गंगा जी की निंदा करने वाला ना हो तो लाभ होता है। निंदा करना निस्मरण तिरस्कार करना निस्मरण। मान लीजिए वो भगवान नाम में श्रद्धा रखता है तो वहाँ पर कोई कीर्तन करने वाले नहीं है तो घर में कैसेट लगा के सुनाते हैं तो उसकी महिमा उसे उसको यमराज से मुक्ति मिलेगी। और लोग गीता पाठ रामायण पाठ सुनाते हैं मरने वाले को, तो गीता पाठ रामायण पाठ या नाम जप इनमें कोई फर्क है या एक ही बात है? नहीं, वो चेत वे समझ वे तो गीता सुना नहीं, और चेत ऐसा नहीं है तो नाम सुना ना, गीता नहीं। कहते हैं कि निराकार की भक्ति के बारे में बताने की कृपा करें। तो निराकार है, बहुत बढ़िया है, ये ध्यान बहुत ही बढ़िया है, सब जगह है, सब जगह है परमात्मा, सबके भीतर है, बाहर है, सब जगह है। एक जो आया श्लोक में, अंत पूर्ण हो भाई पूर्ण, पूर्ण कुंभ युवर न हुए, अंत शून्य हो भाई शून्य, शून्य कुंभ युवा मरे। मानो भीतर से भी पूर्ण है, बाहर से भी पूर्ण है, पूर्ण कुंभ जैसे समुद्र में है, समुद्र में घरों भरे हुए है, और समुद्र के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, ऐसे। और अंत शून्य और भाई शून्य, खाली घरों है, तो शून्य वो मरे आकाश वजह से, तो शून्य वो समान, ऐसे परमात्मा समुद्र में जल की तरह और आकाश में आकाश की तरह, परमात्मा बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है, ऐसे समझते हैं। ऐसे समझ कर सुना, वो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। अब जीते जी भी यहाँ ध्यान रखे, निराकार का शब्द है और सब में है, सब के अंतर्गत है, सर्वेश्वर सब सब में भगवान है, सब में भगवान प्रभु देखे, सब में मात्र प्राणी हमें, वे कुत्ता गधा आदि कैसे ही प्राणी हो, सब में भगवान है, भगवान है, संदेह नहीं, सब में भगवान। तो सब में भगवान को समझना है, बहुत बढ़िया है, निराकार उपासना करने वालों के लिए बहुत उत्तम है। हरदम सब में भगवान है, भगवान है, भगवान है, बहुत अच्छा। सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, समान रीति से है, ये ध्यान बहुत अच्छा है। रूप से परमात्मा है, ये है नहीं है, ये पहले नहीं था, पीछे नहीं जाएगा, और वर्तमान में भी सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। अरे परमात्मा है, वो बदलता नहीं है, पहले परमात्मा तो है, अब भी परमात्मा है, सब बदल जाए तो परमात्मा रहेंगे। निराकार बोलने मन मुझे बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम चीज है, निश्चय कर दो सब में परमात्मा है, अंदर वही व्याप्य नारायण स्थित। प्रश्न किया है, क्या निराकार की भी पूजा हो सकती है? निराकार बताए ना, पूजा पूजा ही पूजा है, याद रखना कि सब जगह है, सब में है, बाहर भीतर सब जगह है, सत्ता रूप से भगवान को बहुत बढ़िया ध्यान है, सब जगह है, कोई जगह खाली है ही नहीं, भगवान खाली है ही नहीं, भगवान संसार जहाँ है उसमें, जहाँ संसार नहीं वहाँ भी है, भगवान सब जगह है, वही अंदर से भूता नाम असरम सरम एवचर सूक्ष्म दूरस्तम शांति नजीक दूर सब जगह परमात्मा है, बहुत बढ़िया ध्यान है, यो सत्ता का ध्यान है, सब जगह विराजमान, सब जगह सब मात्र प्राणी में, प्राणियों के बाहर भी है, भीतर भी है, सब में, सब में परिपूर्ण परमात्मा है, बड़े सुगम है, बड़ी शांत से याद रखो, बड़ी सुगम बात है परमात्मा है। याद रखो, याद रखो, बस याद रखना है, याद रखना है परमात्मा है, ऐसे याद रखो। वो ध्यान है, बढ़िया ध्यान है, एकदम सच्ची बात है। बहिरंत से भूता नाम असरम तेरह बजाएगा, 15 वर्ष बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ दसों दिशाओं में सब जगह है परमात्मा ही। संसार है नहीं, संसार नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और है उस समय भी हरदम बदलता है। तो परमात्मा पहले भी है, पीछे भी है और हरदम भी है, अरे बदलता है ही नहीं, बदलता ही नहीं। संसार है, बदलता ही है संसार है, बांधे संसार को संसार है। सबसे बढ़िया चीज है परिपूर्ण शब्द में एकदम परिपूर्ण है परमात्मा को समझे देखो, सब में परिपूर्ण बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान। यह अपरा प्रकृति है, जीव रूप है परा प्रकृति और भगवान भगवान है। गीता 7वां अध्याय में अपरा प्रकृति परा प्रकृति सब भगवान है, परिपूर्ण समान सब जगह, सब जगह परमात्मा हमारी बोल हरदम। ये पहले जमा लो, याद रखना है, इतनी बात जरूर है, इतनी जिम्मेवारी आप पर है, याद रखना है तो परमात्मा तो है ही, केवल याद रखना है। इतनी एक बार बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। परमात्मा के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। अंदर बहिष्कृत व्यापे नारायण चंद्र, सब में है परमात्मा है, परमात्मा है सब में परमात्मा, वो है। और ये संसार नहीं है, ये नहीं था पहले और फिर नहीं रहेगा, और अभी भी प्रतिक्षण बदल रहा, और परमात्मा बदलते है ही नहीं, वो है जुगत में सब में। केवल दिया, केवल याद रखना, इतनी जिम्मेवारी, केवल केवल याद रखना भगवान है, याद रखो। अच्छा स्मृति बात है ना, स्मृति मात्र, याद मात्र भगवान है, याद मात्र से कोई कोई कोई परिश्रम नहीं है, सब में है, बड़े सुगम है, बड़े सरल बात, भगवान है, भगवान है, भगवान सब में, सब में, सब में, जल चेतन थावर जंगम सब में। बहुत अच्छी बात है। आपके मन की बात सुनाइए। हमारे मन या मन नहीं है, हमारे मन में से आती है, लोग उत्साह से लग जाए, समय उत्साह से लग जाए, बस भगवान है, भगवान है, भगवान है, बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में भगवान है, ऐसे लग जाए, याद करें भगवान है, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, निहाल, सब में भगवान है, हमारे प्रभु है, सब में सब जगह परिपूर्ण है। आंख खोल देंगे तो संसार दिखे और भाव से देखो तो भगवान दिखे। एक भाव शरीर होता है, एक भाव शरीर, एक स्थूल शरीर। तो भाव शरीर से सब जगह परमात्मा है, सब में परिपूर्ण परमात्मा है। उसको देगा हरदम याद करके भगवान है, भगवान है। याद रखना इतनी जिम्मेवारी है, इतनी जिम्मेवारी आपनी है। और सब काम हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। केवल याद रखो कि भगवान है, सब में परिपूर्ण है, परमात्मा है, हमारे प्रभु है, सब जगह, सब जगह, सब में, सब देश काल सब में परमात्मा। परमात्मा का कहीं भी कभी भी अभाव होता ही नहीं, वो भाव रूप से सदा विद्यमान है। हरदम याद रखो भगवान है। कई लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि मरने के बाद सुनाते हैं। नहीं नहीं, पढ़ो, मरने के बाद गीता सुनाओ है तो गीता नहीं पढ़नी। कई लोग गीता सुनाने को भी अपशगुन मानते हैं, बोले गीता मर्डन सुनाओ है। नहीं सुनने, अपना शेर लग जाने तो गीता सुनाओ, बुखार आ जाए गीता सुनाओ तो प्रेम मिट जाए, मर जाओगे तो प्रेम गीते सुना मैं मरी अपने तो बीमार हो गई कर लो ये गीत सुनो मरना सोचो तो गीत सुनाओ मरेगा नहीं। अभी कलकत्ता में एक भाई से बात सुनी, उसने कहा कि इनको ज्यादा तेज बुखार हो गया तो मैंने गंगा जल पिलाया तो ये नाराज हो गए, बोले कि तू ये समझती है मैं मरी जाऊंगा। गंगा जल पिला रहा चढ़ना भगवान ने चढ़ी हुई तुलसी वोट कर गए गंगा जल में। तो पूछ रही थी कि अगली बार गंगा जल पिलाऊं कि नहीं पिलाऊं। पिलाओ जरूर, मूर्ता है मूर्ता, इतना सुनाओ अम्बाजी अम्बाजी अम्बाजी। मेरे को तो गीता सुनाया करो, सिर लगे सर्दी लग जाए बुखार आ जाए तो गीता जरूर सुनाओ, लोगों को भय बढ़ जाएगा, गीता सुनने मरता नहीं। गीता सुनाने सुनावे जना आदमी मर जावे ओ बहम गयो, और गीता नहीं सुनावे तो मरे को नहीं है। गीता तो बहुत कमाती बह मिले, मेरे तो सगा ही हो रहेगा। मरने वाला काम तो सबको करना पड़ेगा, जन्म लियो जन मरण ही पड़ोसी, मौत भी न घरो सिर कूटे, लाख उपाय करो रे मन के तरह, बिना भजन नहीं छूटे रे भजन। लाख उपाय करो मैं कितना जन्म लियो जने मरनो ही पड़ी, मरनो ही पड़ी, और काम सबने करो पड़ी, सबने शिगरी दे दो, शिगरी शिगरी दे दो, काम करो ही पड़ी, शिगरी दे दो, शिगरी दे दो, शिगरी सरों ने मरनो पड़ी, सरों ने मरनो पड़ी, सबने शरीर ना तो शरीर कोई नहीं बचेगा, सबने वो काम करना पड़ेगा। अरे भगन बिना छूटेगा नहीं, भगवान को याद करो, बिना भगवान के याद किया ये छूटोगे नहीं। मौत नहीं सदा छूटे, मौत आ रही है। जन्म नहीं होने सबने छोटा मोटा साधु ब्राह्मण सुन सब एक भाव है। गरीब में गरीब रिवाज है, पतित पावन है, अद्भुतारण है, भगवान है, भगवान आभार है भगवान। ये याद रखो भगवान हमारे, भगवान हमारे, मैं पतित पावन है, वे हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान हमारे हैं, पतित पावन भगवान अनुतार भगवान, पतित पावन भगवान नमर भगवान, अद्भुतान है भगवान, पतित पावन है, परम पिता है भगवान, परम पिता है भगवान है, सदा सदा परम रक्षक है भगवान, भगवान और नहीं देखते, भगवान के और देखते नहीं भगवान, रहते न प्रभु चित सुख कहिएगी, रहते न प्रभु चित सुख कहिएगी, करत सो सरत शोभा रहिएगी, करत सुरत शोभा रहिएगी, रहते न प्रभु चित सुख कहिएगी, ऐसे भगवान है। पुकारो पुकारो वो सामने बात और गई, अंधाधुंध सरकार है, सब गई हुई खिचड़ी न परम्पद रिजनी लग खिचड़ी न परम्पद रिजनी लग अंधाधुंध सरकार है, तुझे मजो दे सब खिचड़ी न परम्पद घोषण किया थे अंधाधुंध सरकार, तुलसी सीता नाथ के एक बड़ो अंधेर भगवान ने भगत कहे, भगवान भगत जाने से भी इनमें कहे तुसी सीता नाथ के एक बड़ो अंधेर, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर, तुसी सीता नाथ के एक बड़ो अंधेर, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर, भगवान ने भगत है वे सब जाने, भगवान ने कहा पोल है कहा ढील है ढील है जानते, इसलिए सच्चे हृदय से याद करो श्यावर रामचंद्र की जय, बोल मुगुर बंशी वाली।